3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. I już na zegarach 17 w studiu Karolina Kozińska, która ma dla Państwa serwis w Trójce. Od jutra 3 godziny na wykonanie testu, jeśli wracamy z krajów spoza strefy Schengen. Żołnierz, który zdezerterował na Białoruś, miał kłopoty z prawem. W dniu swoich urodzin papież Franciszek przyjął migrantów z Cypru. Pandemia wyhamowuje, ale niepokoi nadal wysoka liczba zgonów. Ostatniej doby zmarło prawie 600 osób, w większości niezaszczepionych. Od jutra osoby przybywające do Polski spoza strefy Schengen będą musiały albo mieć negatywny test na koronawirusa wykonany najpóźniej dobę przed przylotem, albo wykonać test, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Test zwalniający z kwarantanny to jest test wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeżeli go nie mamy przylatując do Polski, wykonujemy go przed odprawą graniczną. Ta nowość dzisiejsza, która wchodzi od jutra, to jest możliwość wykonania testu w ciągu 3 godzin od przylotu. Jeżeli nie zostanie wykonany test w ciągu 3 godzin, taka osoba pozostaje na kwarantannie. Od dziś z wykonania testów zwolnione są załogi samolotów, pociągów oraz kierowców tirów przybywający do Polski spoza strefy Schengen. Żołnierz, który zdezerterował na Białoruś, chciał uniknąć odpowiedzialności w związku z kłopotami z prawem, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Żołnierz 16. Dywizji Zmechanizowanej zniknął wczoraj, zostawiając broń i przeszedł na terytorium Białorusi. W ocenie generała Tomasza Piotrowskiego dezerter będzie teraz wykorzystywany przez propagandę reżimu Łukaszenki. Może też doszedł do wniosku, że ta jego podwójna gra się kończy, bo przełożeni zaczęli przeglądać te jego niecne zamiary i tutaj w Polsce nie uniknie kary, więc postanowił wybrać niższe standardy. W tej chwili będziemy mieli do czynienia, że przy tych obniżonych standardach reżimu łukaszenkowskiego będziemy mieli pewnie do czynienia z próbą atakowania nas nie siłą militarną Białorusi, ale co jest naszą największą podatnością, czyli manipulowaniem przekazem informacji. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak odwołał przełożonych żołnierza z jednostki w Węgorzewie. Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy medialnej. Za odrzuceniem było 225 posłów, przeciwko 212. 11 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi pochodzącemu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Sejm przyjął zmianę w ustawie medialnej w sierpniu. We wrześniu nowelizację odrzucił Senat. Teraz zmienione przepisy trafią na biurko prezydenta. Więcej o nowelizacji i głosowaniu w Sejmie na portalu Polskiego Radia 24. Minister klimatu i środowiska w poniedziałek będzie rozmawiała z unijną komisarz do spraw konkurencji na temat Gazpromu. Polski rząd po raz kolejny apeluje o szybkie uruchomienie postępowania antymonopolowego w stosunku do rosyjskiego koncernu. Nie możemy udawać, że ta sytuacja związana z Gazpromem, wymuszanie certyfikacji Nord Streamu, manipulacja na rynku, utrzymywanie poziomu magazynów na poziomie 45% jest normalna i nie jest wykorzystywaniem pozycji monopolisty. Jest absolutnym wykorzystywaniem monopolistycznej pozycji Gazpromu. Tymczasem, jak informuje niemiecki Urząd Regulacji Energii, nie ma szans, by do czerwca zapadła decyzja o uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2. W zeszłym tygodniu niemiecki urząd wstrzymał proces certyfikacji kontrowersyjnego rurociągu. PKN Orlen pozyskał 180 milionów euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zielone inwestycje redukujące oddziaływanie biznesu na środowisko. Jak informuje prezes koncernu Daniel Obajtek, konsekwentnie wdrażamy projekty wspierające zrównoważony rozwój i realizację celu neutralności emisyjnej do 2050 roku, napisał prezes PKN Orlen. Po raz 9 Jorge Mario Bergoglio obchodzi swoje urodziny jako biskup Rzymu. Papież Franciszek kończy dziś 85 lat. W dniu swoich urodzin przyjął 10 migrantów, którzy przybyli z Cypru. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. To pierwsza grupa spośród 50 migrantów, którzy przybędą do Włoch z obozów na Cyprze, gdzie papież składał wizytę na początku grudnia. Watykan, władze Cypru i Włoch z inicjatywy papieża podpisały w tej sprawie porozumienie. W komunikacie czytamy, że pierwsza grupa uchodźców będzie wspierana bezpośrednio przez papieża. Integracją przybyszów zajmie się wspólnota świętego Idziego. Papież przyjął ich w Pałacu Apostolskim. Pochodzą z Konga, Kamerunu, Somalii i Syrii. Podziękowali papieżowi za pomoc, życząc mu zdrowia i długich lat życia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Sonda ExoMars wykryła duże ilości wody pod powierzchnią Marsa w systemie kanionów. To nie lada odkrycie na czerwonej planecie. Do tej pory wodę na Marsie znaleziono głównie w rejonach polarnych w postaci lodu. W pobliżu równika na powierzchni jej nie ma ze względu na zbyt wysokie temperatury. Nowo odkryty rejon, bogaty w pokłady wody, ma mniej więcej taką powierzchnię jak Holandia. Znaleziona woda może mieć postać lodu lub być chemicznie powiązana z minerałami. Inne obserwacje wskazują jednak, że obecne w tym miejscu skały słabo wiążą wodę, więc prawdopodobnie są wykryła lód. Odkrycie może zaskakiwać, ponieważ na tej szerokości geograficznej lód, a także woda związana ze skałami powinna wyparować. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trzeba byłoby sporo słońca, żeby cała wilgoć się odparowała z gleby, przynajmniej tej, którą widzimy, proszę Państwa, bo deszczowo, śnieżnie i wilgotno w całym kraju. Sobota będzie bardzo podobna do piątku, będą zachmurzenia, ale i przejaśnienia. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, na wschodzie i południu również opad deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach samego śniegu. I jeszcze słowo o temperaturze, około zera na południu, 3-5 stopni w centrum, do 8 stopni na północnym zachodzie. W górach możliwe przymrozki. Trójka. Program trzeci. I did that. Dobrze posłuchacie Red Hotów. Państwo też tak mają, że uśmiech się pojawia, kiedy pierwsze dźwięki tego kalifornijskiego grania wybrzmiewają, bo to jest bardzo przyjemny moment. Nowy rząd w Czechach. Prezydent Miloš Zeman powołał rząd Petra Fiali. Czy czeka nas zwrot w czeskiej polityce? Czy to tylko czeski błąd? To pytanie do Wojciecha Stoby, korespondenta Polskiego Radia w Pradze. Wojtku, witaj. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry państwu. Dzisiaj podczas powołania pan prezydent. No właśnie, pan prezydent Miloš Zeman odniósł się do swojej przeszłości, do czasów, kiedy on sam był premierem w latach 1998-2002. Przypomniał o kilku swoich sukcesach, no i życzył nowym ministrom, aby i po nich pozostało coś pożytecznego. Życzył, żeby poradzili sobie z wyzwaniami, które będą stały przed nimi już na początku tych rządów. Może posłuchajmy tych słów prezydenta Miloša Zemana. Najprościej byłoby życzyć wam tylko sukcesów, ale to mało konkretne. Chciałbym wam więc życzyć, aby pozostało po was coś pożytecznego. Przed wami okazja do tego, aby poradzić sobie z COVID-em, z kryzysem energetycznym i z budżetem państwa. To właśnie życzenia prezydenta Miloša Zemana, aby tak się stało. Taki bezpośredni, można powiedzieć, i mało miloszny pan prezydent. Tak, no właśnie, aby tak się stało, aby doszło do tego, o czym mówił prezydent, to już dzisiaj nowy rząd Petra Fiali zabrał się do pracy. Centroprawicowy rząd już dzisiaj miał swoje pierwsze posiedzenie. To odbyło się zaraz po tym, jak zakończyła się ta ceremonia mianowania ministrów w Pałacu w Lanach. Wszyscy przyjechali do Pragi, do siedziby rządu, do tak zwanej Akademii Straki, gdzie czekał już odchodzący premier Andrej Babisz. Przywitał tam Petra Fiale, jego ministrów, wprowadził ich do urzędu, no a potem zniknął, aby nowe władze mogły zacząć już pracować. No i po tym pierwszym posiedzeniu, inauguracyjnym posiedzeniu nowego rządu, Petr Fiala ze swoimi wicepremierami wyszedł na konferencję prasową, ogłosił między innymi, że rząd zdecydował, iż nie wystąpi do Izby Poselskiej o przedłużenie stanu wyjątkowego, który został wprowadzony w związku z pandemią, a to oznacza, że ten stan wyjątkowy skończy się 25 grudnia. Nie wiadomo, jakie będą zmiany obostrzeń, bo część obostrzeń oczywiście będzie utrzymana. Na to jest jeszcze kilka dni. Nowy minister zdrowia też musi się nad tym zastanowić i wydać odpowiednie zalecenia. Co jeszcze będzie musiał zrobić w najbliższym czasie rząd Petra Fiali? O tym mówił sam premier. Posłuchajmy jego wypowiedzi. Nasz rząd ma świadomość trudnej sytuacji, w której przejmujemy odpowiedzialność. Dlatego praktycznie od razu zaczęliśmy pracę. Powołaliśmy między innymi grupę roboczą ministrów, która będzie zajmować się wysokimi cenami energii i związanymi z tym kwestiami. To sprawy, których nie można odkładać. Każdy dodatkowy dzień byłby luksusem. Musimy więc zajmować się nimi natychmiast i jesteśmy na to gotowi. Tak więc pandemia, rosnące ceny energii, no i jeszcze budżet państwa. To jest paląca kwestia. Czechy wejdą w nowy rok z prowizorium budżetowym. Nowy gabinet chce szukać cięć w budżecie, tak aby zmniejszyć o kilkadziesiąt miliardów koron ten deficyt budżetowy, a więc to są te najważniejsze i poważne zadania stojące przed nowym czeskim rządem już na początku. To jeszcze krótkie pytanie o inflację. Czy Czesi też mają problem z nią? Tak, oczywiście. No tutaj jest to kwestia, którą też od samego początku będzie zajmował się gabinet Petra Fiali. Z jakimi skutkami zobaczymy. Program nowego rządu ma być gotowy w połowie stycznia, no i wówczas też ten rząd wystąpi do Izby Poselskiej o wotum zaufania. Prosto z Pragi, Wojciech Stoba. Wojtku, bardzo dziękuję za twoją Dziękuję. Do usłyszenia. Nowy dzień, znów głuche ślady. Mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet,

jak najbardziej rzetelną, zabetonowała rosnące w przebiegu chodnika drzewa. Wczoraj wycięto większość tych drzew, pozostawiając jeden świerk. Więcej o tej sprawie powie państwu Małgorzata Tymicka. Ta inwestycja to absurd, mówią mieszkańcy miasta. Paranoja. Wieczorami teraz jest wcześnie ciemno. Ktoś może nie zauważyć. A drzewo rośnie wmurowane w chodnik. To drzewo jakby tak zostało, na pewno uschnie. Jak z Barei. Po prostu zabijają pomału środowisko. W ogóle przyrodę trzeba chronić. No na pewno absurd. Czy słup, czy drzewo na chodniku, no to stwarza niebezpieczeństwo. Ja je osobiście sadziłem kiedyś, no i liczyłem, że one będą trochę lepiej potraktowane. Sensacja na kraj, bo dzięki interwencji ludziom dobrej woli ratujemy, co się da. Firma realizująca inwestycję wykonała pracę bez posiadania niezbędnych, wymaganych decyzji, mówi rzecznik Urzędu Miasta Gabriela Kuc-Stefaniuk. W tym wypadku chodziło o decyzję konserwatora zabytków związaną z wycinką drzew. Od 15 września Urząd Miasta czekał na taką decyzję konserwatora zabytków. Nie otrzymaliśmy jej. W związku z tym wykonawca nie posiadał stosownych dokumentów. Doszło do tej feralnej budowy. Wykonawca postąpił bez uzgodnienia z inwestorem. Nie miał do tego prawa, bez posiadania odpowiednich decyzji. I natychmiast po zaistnieniu tego faktu zgłosiliśmy to do nadzoru tej budowy. Jest to sytuacja, do której absolutnie nie powinno dojść i właśnie dlatego wykonawca zostanie obciążony kosztami rozebrania i ponownego wykonania chodnika. Pozwolenie na wycinkę czterech drzew wydaliśmy w piątek po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, mówi bialski konserwator zabytków Arkadiusz Bojczuk. Ta wycinka, z tego co wiem, to dzisiaj już się dokonała. Nie wydałem pozwolenia na jedno drzewo, które jest obok, ale nie w chodniku, w terenie zielonym. Jedno drzewo, które zostało w chodniku, ono w ogóle nie było przedmiotem wniosku o wycinkę. To drzewo powinno zostać ujęte w kratę, czyli ta kostka, która została ułożona do samego pnia, powinna zostać rozebrana i w tym miejscu powinna zostać założona krata, która umożliwi nawodnienie tego drzewa i oddychanie korzeni. Drzewa, które by były obetonowane do samego pnia, są praktycznie skazane na zamarzenie. Myślę, że tutaj wykonawca się za bardzo pośpieszył z tym układaniem kostki. Cztery świerki, które rosły centralnie w chodniku, zostały usunięte. Naczelnik Wydziału Dróg Urzędu Miasta Renata Tychmanowicz. Natomiast jeden zostanie obłożony kratą, żeby miał dostęp do wody i pozostanie w chodniku. Na skraju chodnika będzie sobie na to rzucał. Dlaczego państwo zdecydowaliście się pozostawić ten jeden świerk, który znajduje się na terenie chodnika? Realizując inwestycje, zwłaszcza tutaj w ścisłym centrum, staramy się zachować jak najwięcej drzew. Jeden świerk, który pozostaje w chodniku, nie zagraża bezpieczeństwu ruchu. Prace cały czas trwają i nie powinniśmy oceniać pracy przed ich odbiorem. Na razie wykonawca naprawia swoje błędy, będzie odbiór i wtedy będziemy mogli się odnieść do wykonania chodnika. Budowa chodnika przy ulicy Zamkowej połączona jest z budową ścieżki rowerowej. Inwestycja powinna być zakończona w przyszłym roku i oby doczekał jej także świerk. There's nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Oh,

Śląskiem doszło do kolizji na 139 km krajowej 32. To odcinek między Grodziskiem Wielkopolskim a Stęszewem. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i obowiązuje ruch naprzemienny. W Wiskitkach zaś krajowa 50 jest zablokowana po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i można to ominąć wyłącznie jezdnią serwisową. A w Jabłonnie koło Warszawy na pierwszym kilometrze krajowej 61 zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden pas ruchu w stronę stolicy zablokowany. A więcej informacji z dróg w Polskim Radiu Kierowców, stacji nadawanej cyfrowo. Radio Nawigator Trójki. My też teraz pojedziemy na skróty. Karolina Kozińska ma dla Państwa informacje. Ustawa budżetowa przyjęta przez Sejm to dobry budżet na czas kryzysu, ocenia szef rządu. Według ustawy dochody państwa wyniosą ponad 400 miliardów złotych, a wydatki ponad 500. Maksymalny deficyt założono na poziomie około 30 miliardów złotych. Ustawa trafi teraz do Senatu. Drugi dzień szczepień dzieci powyżej 5 roku życia. Do tej pory zapisano ponad 170 tysięcy najmłodszych. Szczepienia są wykonywane preparatem zawierającym 1/3 dawki, która podawana jest osobom dorosłym. Skierowanie na szczepienie wystawiane jest automatycznie z chwilą skończenia przez dziecko 5 roku życia. Członkowie CDU już w pierwszym głosowaniu wybrali Friedricha Merca na nowego szefa partii. Formalnie ma zostać wybrany na przewodniczącego na kongresie CDU w styczniu. Merc to były szef chadeckiej frakcji CDU-CSU. Uzyskał większość bezwzględną, ponad 62% głosów. Mieszkańcy południa Polski muszą przygotować się na śnieżycę. Będzie padać intensywnie do jutrzejszego poranka, ostrzega rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W południowych powiatach województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego obserwujemy opady śniegu. Będą one dosyć intensywne, bo przez ten cały okres może spaść nawet do 20 cm śniegu. A w górach zawieje i zamiecie śnieżne. Pełen serwis o 18. O sytuację w Engelbergu pogodową pytać nie będę Krzysztofa Łoniewskiego, ale o sytuację biało-czerwonych w kwalifikacjach już tak. Proszę bardzo, już zerkamy, jak to wygląda. Na razie bardzo dobrze wypadł Andrzej Stękała. Przed chwilą jeszcze prowadził, teraz jest na miejscu drugim. Patrzymy dalej, na miejscu 8 Paweł Wąsek, na 14 Jakub Wolny, dopiero na 20 Dawid Kubacki. Jeszcze zerkniemy dalej. Na 26. Klemens Murańka. Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o tych polskich skoczków, którzy już oddali swój skok w serii kwalifikacyjnej. Przypominamy, że przystąpiło do niej 7 naszych zawodników, wśród nich Kamil Stoch, co oznacza, że na tyle potreperował stan zdrowia, miał kłopoty z zatokami, że może rywalizować. 0,2 sekundy zabrakło Kacprowi Stokowskiemu do podium w pływackich Mistrzostwach Świata na krótkim basenie w Abu Zabi. Ostatecznie zajął 5. lokatę w finałowym wyścigu na 200 metrów stylem grzbietowym. Zwyciężył Amerykanin Shane Casas. I znów o sportach zimowych. Johannes Tingesbø zwyciężył w sprincie na 10 km w biathlonowym Pucharze Świata w Ancy-le-Grand Bornand we Francji. Norweg wyprzedził Rosjanina Eduarda Łatypowa i swojego rodaka Filipa Fjelda Andersena. Najlepszy z Polaków Grzegorz Guzik, uwaga, na miejscu 95, co z jednej strony pokazuje, jak duża jest konkurencja w tym pięknym i emocjonującym sporcie, z drugiej, jak nisko stoi polski męski biathlon. Słabo stoją też akcje Wisły Kraków i Brookbet Termaliki Nieciecza. Biała Gwiazda w tabeli piłkarskiej, PKO Ekstraklasy na miejscu 14, Brookbet tabelę zamyka. Dziś te ekipy zagrają przeciwko sobie przy Reymonta. Obrońca gości Marcin Grabowski do seniorskiej kariery startował właśnie w ekipie Wiślaków. No na pewno gdzieś Wisła była tym klubem, która dała mi szansę debiutu to naprawdę w Ekstraklasie. Jeszcze za trenera Stolarczyka to było dość dawno temu. Z tamtego zespołu zostało to naprawdę kilku, teraz tylko chłopaków. Gdzieś mocno się ten skład zmienił. I naprawdę wspominam Wisłę bardzo fajnie. No tak jak wspomniałem, to był klub, który dał mi gdzieś szansę debiutu, zaistnienia w Ekstraklasie. Także na pewno będzie bardzo miło tam wrócić. Mecz w Krakowie o 18:00, o 20:30 Wisła Płock spotka się z Lechią Gdańsk. Kończymy motorsportem. Po raz pierwszy szefem Międzynarodowej Federacji Samochodowej będzie nie Europejczyk. Prezydentem FIA wybrano dziś Mohameda Ben Sulayema, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nowy pryncypał ma 60 lat i był w przeszłości kierowcą rajdowym. Pewnie ma wsparcie w petrodolarach. W głosowaniu pokonał jedynego kontrkandydata Brytyjczyka Grahama Stokera i zastąpi Francuza Jeana Todda. FIA decyduje o zasadach, przepisach, bezpieczeństwie i rozwoju sportów motorowych na każdym poziomie, od kartingu po Formułę 1, i została powołana w 1904 roku. W tym samym roku zawiązał się sojusz Wielkiej Brytanii i Francji, Entente Cordiale, kończący spory kolonialne obu krajów i będący początkiem Antanty, czyli sojuszu, który wygrał pierwszą wojnę światową. Po proszę Państwa, to pełen pakiet informacji, taki sport mi się podoba, proszę Pana, od sportu do historii, no ale to widać, że łatwie ta historia przejście. Siedzi po drugiej stronie. A po drugiej stronie też. Dzięki. Krzysztof, nie zabraknie pewnie paliwa temu nowemu prezesowi, nie? Nie, nie masz na to szansy. Będzie jechał długo. Dziękuję bardzo. To dziękuję. Krzysztof Łoniewski, to jeszcze spoglądamy, proszę Państwa, na pogodę, a propos tego, co się dzieje na drogach. 5 stopni jutro w południe w Gdańsku i słonecznie. W pozostałych częściach kraju, no przymrozki na Kielecczyźnie i dalej na południu naszego kraju, w regionach podgórskich. Wszędzie pochmurno, a deszcz ze śniegiem możliwy na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Pali w trójce. 12 minut i będzie godzina 18. Dobrze mówię? 12? Nie, 21 minut. I będzie 18. Czekamy na skoki cały czas Kamila Stocha. Podobno świetnie wypadł na treningu w Engelbergu, więc mamy nadzieję, że w kwalifikacjach będzie bardzo dobrze. Andrzej Stękała, na razie najlepszy z Polaków, czwarte miejsce w kwalifikacjach. Nie mówię o Kamilu Stochu przypadkowo, dlatego, że był on rozmówcą Kasi Stoparczyk. Kasia pojawiła się tutaj przed godziną w studio. Zostawiła mi przepiękną książkę Jak mieć w życiu frajdę. Jeśli chcieliby Państwo wiedzieć, jak taką frajdę mieć w życiu, to z chęcią się podzielę tymi książkami, bo to są prezenty dla Państwa. To zapis rozmów przeprowadzonych przez Kasię w audycji Myśli Dziecka 357. Jednym z bohaterów audycji był Tomasz Stańko i Kamil Stoch również, ale powiem Państwu o Tomaszu Stańko dlatego, że Po tym wywiadzie przy Myśliwieckiej pan Tomasz udał się do Nowego Jorku. Po powrocie od razu był już w szpitalu i niestety później było to, co najgorsze, wspomina Kasia Stoparczyk, a zatem ten wywiad był ostatnim w życiu Tomasza Stańko. Panie Tomaszu, czy... A ciekawa jestem, co pan mi odpowie. Czy ocalił pan w sobie dziecko? Ja myślę, że cały czas jestem dosyć dziecinny. Zauważam dziecinny, sobie to. A dziecinny to ma taką niedobrą konotację. No tak się mówi, ale ja czuję w sobie dużo bardzo jak dziecka. Gdyby dziecka. Tak. Ale w jakich sytuacjach? I? No w pewnym podejściu do życia. Rzeczy, które powodują, że człowiek łatwiej podejmuje decyzje, nie waha się jak gdyby, bo wszystko jest bardziej pozytywne. Młody człowiek jest optymistyczny z natury bardziej. Więc ja mam to genetycznie, widocznie stale mi to zostało. A na ile to jest ważne, żeby tego dzieciaka w sobie mieć? Nie wiem, to zależy. To dla mnie bardzo ważne, bo podjąłem ryzykowne decyzje w życiu. Mhm. Wie pan, mamy taki czas bożonarodzeniowy. Ja tak sobie pomyślałam, zupełnie przewrotnie, bo to słabo mi pasowało do tej sytuacji, ale zapytam, kim jest święty Mikołaj? Niespecjalnie obchodzę, trochę mnie to martwi, że w stosunku do córki ona pilnuje tych świąt, ja nie pilnuję. Także nie powiem pani, kto jest święty Mikołaj. Jakiś pan ubrany na czerwono i biało. Ale czeka pan na tego świętego Mikołaja? Czy w ogóle dla pana to nie ma znaczenia? Zupełnie nie ma. I zupełnie ten Boże Narodzenie? Powiem pani szczerze, że ja lubię święta, bo mają taką swoją atmosferę, ale w domu czekałem, kiedy tylko się skończą. Także w czasie młodości. A teraz, no jak jestem w Warszawie, to spędzamy w tej mojej dziwnej rodzinie oczywiście święta, to znaczy rodzina, która mieszka z sobą bardzo blisko i wszystko odległości 5 minut na piechotę, co jest bardzo istotne. Także bywamy oczywiście z sobą, ale teraz z dużą przyjemnością jadę do Nowego Jorku. Nawet szczerze mówiąc, nie wiem, czy koinkę kupię, bo potem kłopoty są z tymi igiełkami. Nie chcę mi się ich rozwiązywać. Panie Tomaszu, co ja mam teraz zrobić? Jestem ja zupełnie jak gdyby nienaprawialny, jeśli chodzi o tą moją przywarę. Ale ja słyszałam, że pan w ogóle nikogo nie słucha, że... Ja jestem człowiekiem, który raczej siebie tylko słucha. Siebie. Nie wiem, co teraz zrobić, bo chciałam zapytać pana o tego Mikołaja tak przewrotnie. Ale że co, i też wyemitować chciałam fragment wypowiedzi dzieci, kim jest święty Mikołaj. Nie wiem, dajemy to, czy nie dajemy. Ja pani powiem. Czasami trzeba. Święty Mikołaj jest bardzo, ale to bardzo pozytywnym zjawiskiem. Więc żeby tą rzecz według mojego podejścia do życia rozwiązać, to trzeba troszeczkę się nagiąć, nie użyć słowa skłamać i powiedzieć, że zawsze czekałem na świętego Mikołaja i że to jest piękna rzecz i że ci mają taką frajdę jak nigdy i życzę im jak najlepszych prezentów. No to bardzo ciekawą rzecz pan powiedział, bo niektóre osoby twierdzą, że to jest okłamywanie dzieci, że ten święty Mikołaj, ale przecież to jest wszystko taka jest magia. Płynne. Wszystko jest płynne. Magia jest najważniejsza. Magia nie tylko w muzyce, we prawda? Wszystkim jest najważniejsza. To skoro tak, to zapytajmy dzieciaki. Kim jest ten święty Mikołaj? Miły pan, który może roznosić prezenty. I choroby, jak jest chory. Panuje drypa. Mówiono w radiu u babci Iwonki. Proszę pani, a ja raz nie spałem całą noc w Wigilię i zobaczyłem świętego Mikołaja na własnych oczach. Stać się dzieckiem. To najtrudniejsze zadanie, jakie stoi przed nami, dorosłymi. Albo nam się tylko wydaje, że jesteśmy dorośli. Jak mieć w życiu frajdę? Rozmowy Kasi Stoparczyk, książka autorki kultowych audycji w Trójce. Do rozdania dla państwa jako prezenty od świętego Mikołaja, żeby nie było, że go nie ma. Mam 3 egzemplarze. Proszę o maila na adres karol.gnat@polskieradio.pl. Dobrej lektury. Jedyny mój to zaledwie kilka dni, a ja nie mieszczę łez, zagryzam wargi. Dotykam się, jak to zwykłeś robić ty. Wyczuwam cię w zapachu ubrań. Program trzeci. Well, I'm so Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości i mail w sprawie książki. No mam tylko 3 egzemplarze, więc tych maili jest o wiele, wiele więcej i teraz tak muszę jakoś sprawiedliwie znaleźć jakąś metodę taką, żeby nikogo z Państwa no nie urazić tym, żeby wszystkim chciałbym rozdać te książki. Może napiszemy do Kasi i zapytamy, gdzie je można jeszcze zdobyć. Mam 3. Dobra, to ja w takim razie też swoją wyślę. Będą 4. Tylko, że z drugiej strony mam z dedykacją od Kasi. No jakoś to załatwimy. Jak mieć w życiu frajdę? Wielu z Państwa chce mieć tę frajdę i to mi się bardzo podoba, a szczególnie, że teraz są święta, jakiś przełom roku. Niektórzy też mają problemy z tym, że to jesień, zima, mało słońca. Każdy próbuje znaleźć odrobinę takiej radości, jakiegoś takiego ducha tchnąć w swoje życie, więc super. Mam nadzieję, że te rozmowy Kasi Państwu pomogą. No teraz trochę tego ducha będę musiał przygasić, ale mam nadzieję, że nie za bardzo. Te płomienie też będziemy musieli przygasić, to wtedy będzie większa oszczędność. Chodzi o przyszłoroczne stawki za prąd i gaz. Po południu zatwierdził je Urząd Regulacji Energetyki. W górę pójdą nasze rachunki zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. No i co tu zrobić? Rządzący mają orzech do zgryzienia twardy i już zapowiedzieli jednak częściowe obniżki podatków za energię. Ma to wpłynąć m.in. na rozłożenie w czasie tych podwyżek. Dane i liczby ma już Michał Fedusio. W przypadku stawek przyszłorocznych opłat za prąd prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził je dla głównych dystrybutorów energii. Wiadomo, że średnio rachunki Polaków wzrosną o 21 zł netto miesięcznie, czyli o 24%. Skąd taka skala wzrostu? O tym rzeczniczka Urzędu Regulacji Energetyki Agnieszka Głośniewska. Po pierwsze, jakby ceny hurtowe także na giełdach znacznie wzrastają, no ale i koszty zakupu, prawda, emisji dwutlenku węgla. U nas duża część ciągle w Polsce energii powstaje w oparciu o węgiel. Musimy więc zakupować te prawa do emisji CO2 i także tutaj na giełdzie, gdzie te uprawnienia są kupowane, sprzedawane, także w ostatnim roku te ceny rosły. Wraz z waloryzacją stawek za prąd nastąpi czasowe zmniejszenie podatku VAT na energię. To element ogłaszanej przez rząd tarczy antyinflacyjnej. Tego rodzaju działania spowodują, że podwyżki, choć w części, będą mniej odczuwalne dla naszych budżetów, wskazuje redaktor naczelny portalu biznesalert.pl Wojciech Jakubik. Nie mogło nie być podwyżek, gdyby nie interwencja spółek Urzędu Regulacji Energetyki. One byłyby jeszcze wyższe, więc wymiar kary finansowej dla całego rynku jest złagodzony tym, że Urząd Regulacji Energetyki bierze pod uwagę różne czynniki, nie tylko rachunek ekonomiczny, natomiast powinniśmy się oswoić z tymi podwyżkami, bo taki mamy rynek. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził również stawki gazowe. W przypadku tego nośnika energii wzrost na rachunkach ma wynieść 54%. Gospodarstwa gotujące na kuchenkach gazowych zapłacą średnio 9 zł netto więcej, ale gotujący, ogrzewający wodę i dom jednorodzinny gazem o 174 zł więcej. Podwyżki będzie można jednak rozłożyć w czasie, a w przypadku gazu także zapowiedziano obniżki podatkowe, dodaje Agnieszka Głośniewska. To pierwsza taryfa, która jest kalkulowana na podstawie takiej nowej, dosyć wyjątkowej regulacji, która ma właśnie ograniczać, rozkładać w czasie, minimalizować na tyle, na ile się da. Podwyżki cen gazu pozwala firmom gazowym przełożyć te podwyżki wynikające teraz z tego, co dzieje się na rynku hurtowym i rozłożyć je w czasie na okres 3 lat. Czyli nie muszą całego tego wzrostu od razu konsumować w jednej taryfie i tak bardzo podnosić cen. VAT na gaz ziemny zmniejszyć się ma z 23 do 8%. Obniżka ma wejść w życie w styczniu. Informację przygotował Michał Fedusio. Comic